اور ان کتابوں کا کنفرمیشن, ان کتابوں کی تصدیق یہ قرآن حکیم کرتا ہے. تو اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سب کی سب نور تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نور. تو یہ ہے نور ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے ایک, اور دوسرے ایک ہے نور بصیرت جو انسان پیدائش ہی میں, پیدائش کے وقت ہی لے کر آتا ہے. جیسے حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ کی, جسے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں کہ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحفظانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, وہ نور بصیرت لے کر پیدا ہوتا ہے. ہاں ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, ماں باپ اگر یہودی ہیں یہودی ماحول پا کر کے وہ یہودی ہو جاتا ہے, اسی طرح ماں باپ اگر نصرانی ہے تو نصرانی ماحول پا کر کے عیسائی اور نصرانی ہو جاتا ہے, ماں باپ اگر آتش پرست اور مجوسی ہیں تو مجوسی ماحول پا کر کے آتش پرستانہ ماحول پا کر کے وہ آتش پرست ہو جاتا ہے. اس حدیث پاک سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ماں کوئی باپ بچے کی اسلامی تربیت نہ کریں تو بچے کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اس لیے کہ اس کے ساتھ خلاف فطرت برتاؤ کیا جاتا ہے, خلاف فطرت سلوک ہے یہ. اور یہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ بچہ جس فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے اسے اس نور کی رہنمائی میں, جسے نور ہدایت کہا جاتا ہے, فطرت کی اس روشنی کو آگے بڑھائے. کیا ہوتا ہے, وہ جو نور فطرت لے کر کے آیا ہے, ماں باپ صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں, نور فطرت دب جاتا ہے, بجھ جاتا ہے, نور فطرت بجھ جاتا ہے. تو ماں باپ کا سب سے بڑا احسان اپنے بچے کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کی اسلامی تربیت کریں, ایمانی تربیت کریں, قرآن و حدیث سے قریب کریں, اچھا اخلاق سکھائیں, قرآن و حدیث کے رنگ میں رنگیں, اللہ کے رنگ میں رنگیں. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا, اللہ تبارک و تعالی کے رنگ میں رنگ دینا, یہاں اللہ کے رنگ سے مراد اسلام کا رنگ ہے. اب وہ چڑھاتے جائیں, اگر کوئی ماں باپ اس سے گریز کرتے ہیں, کوتاہی برتتے ہیں, تو در حقیقت اپنے بچے کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اور اس کی جو فطرت ہے جو وہ لے کر آیا ہے, اس نور کو جسے وہ لے کر آیا اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ نور کو بجھا کر کے اس کی جگہ تاریکی لانے والا دنیا کا سب سے بدترین آدمی ہوتا ہے. اجالا ہو اور اجالے کو ختم کر کے آدمی تاریکی پھیلا دے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے, اور کور چشم کون ہو سکتا ہے. تو وہ ماں باپ ظالم ہے جو اپنے بچے کی اسلامی تربیت نہیں کرتے ہیں, جو نور فطرت وہ لے کر کے آیا اس کو بجھا دیتے ہیں. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, اب جب نور فطرت بجھ جاتی ہے, بچہ غلط روٹ کے اوپر چلا جاتا ہے, تب ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے, میرا بچہ ایسا ہو گیا, میرا بچہ ویسا. یہ تو آپ نے خود اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے. اب شکایت روزگار چھ معنی دارت, زمانے کا شکوہ کیا معنی رکھتا ہے. تو نور کی چار قسمیں ہوئی, دو نور مادی ہیں, سورج اور چاند کی روشنی, سورج اور چاند کا نور یا تمام نورانی اشیاء کی روشنی, اور ایک ہے آنکھ کا نور. اچھا, جس طرح شمس و قمر کی روشنی سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی آنکھ کی روشنی رکھتا ہو, ایسے ہی دو روشنیاں اندر ہیں آدمی کے, ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ روشنی جسے نور ہدایت کہتے ہیں, وہ جو اوپر سے آتی ہے وہ ہے, وہ مادی نہیں ہے, مانوی ہے, اور ایک جو بچہ پیدا ہوتے ہی لے کر آتا ہے, اس جس کو ہم نور بصیرت کہتے ہیں. اب اگر نور بصیرت نہ ہو, نقطہ یاد رکھیں, جیسے وہاں آنکھ نہ ہو, آنکھ میں روشنی نہ ہو, تو سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایسے ہی نور بصیرت اگر بجھ چکا ہو, نور بصیرت اندر نہ ہو, تو وہ نور ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور آدمی اپنے نور بصیرت کو جتنا سائیکل کر لے اتنی ہی جلدی آدمی کا دل نور ہدایت کو قبول کر لیتا ہے. جیسے یہاں ایک بڑی اچھی مثال دی گئی ہے, اس مثال کو میں بعد میں بتاؤں گا. ایک ہوتا ہے ڈیزل, ایک ہوتا ہے گھاسلیٹ. گھاسلیٹ بہت زیادہ کثیف ہوتا ہے اور ڈیزل تھوڑا اس سے لطیف ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ لطیف پیٹرول ہوتا ہے. پیٹرول اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آگ کو اس کے قریب خالی کر دیجیے, آگ کو پکڑ لے گا. اس لیے کہ وہ انتہائی صاف و شفاف تیل ہے, اس کو جلانے کی ضرورت نہیں کہ اس کو آگ دیا جائے تب جا کر کے وہ جلے گا. آگ نہ بھی دیا جائے بلکہ آگ کو اس کے قریب کر دیا جائے تو پٹرول جھٹکے سے آگے بڑھ کر کے آگ کو پکڑ لے گا, اس لیے کہ اس کے اندر لطافت موجود ہے, شفافیت موجود ہے, انتہائی بہترین تیل ہے, چھنا ہوا تیل ہے, اس وجہ سے آگ کو قریب پا کر پکڑ لیتا ہے. ایسے ہی آدمی کے فطرت کا نور, نور بصیرت اگر کافی تیز ہے, بجھا ہوا نہیں ہے, تو جیسے ہی نور ہدایت آتا ہے لپک کر کے ویسے ہی دل پکڑ لیتا ہے نور ہدایت کو. جس طرح آگ قریب کر دی جائے پیٹرول کے, پیٹرول جھٹکے میں آگ کو پکڑ لیتا ہے. اسی وجہ سے وہ تیل ہی کی مثال دی گئی ہے, اس وجہ سے میں نے پیٹرول کی مثال دی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہاں ایک بات اور سمجھ لیں, چاند اور سورج کی روشنی چار لوگ نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی نقطہ یاد رکھ, اندھے رمیان نہیں دیکھ سکتے, اندھا نہیں دیکھ سکتا, مردہ نہیں دیکھ سکتا. تو مر گیا, قبر میں چلا گیا. تو ایک تو اندھا نہیں دیکھ سکتا اور دوسرے مردہ نہیں دیکھ سکتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کا تذکرہ ہے, وہیں زندہ اور مردہ کا تذکرہ ہے. تو اندھا بمنزل مردہ کے ہے اور بینا بمنزل زندہ کے ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاطر کے اندر ایسا تقابل کر کے بتایا ہے. کیا شاندار تقابل ہے قربان جائیے, بڑی عجیب و غریب کتاب ہے جناب. یہ ایک ایک لفظ سائنٹیفک ہے. کیا فرمایا؟ وما یستوی الاعمی والبصیر, اندھے بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور, روشنی اور تاریکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظل ولا الحرور, دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی جس طرح بینا نابینا برابر نہیں ہو سکتے, ایسے ہی وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, اسی طرح مردے اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اندھا بمنزل مردے کے ہے اور بینا بمنزل زندہ کے ہے. تو سورج اور چاند کی روشنی ایک تو اندھا نہیں دیکھ سکتا, دوسرے مردہ نہیں دیکھ سکتا, دو اور تیسرے وہ آدمی نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے درمیان اور روشنی کے درمیان پردہ پڑا ہوا ہو. یہ روشنی ہے, آنکھ بھی ہے میرے پاس اور روشنی بھی, لیکن روشنی اور میرے درمیان اگر پردہ ڈال دیا جائے تو میں روشنی کو نہیں دیکھ سکتا, یہاں اندھیرا ہو جائے گا. تو ایک تو اندھا روشنی کو نہیں دیکھ سکتا, مردہ روشنی کو نہیں دیکھ سکتا, تیسرے وہ آدمی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا جس کے اور روشنی کے درمیان حجاب حائل ہو, پردہ پڑا ہوا ہو, اور چوتھے جنت میں سورج اور چاند کی روشنی نہیں دیکھ سکتا. اس لیے کہ جنت میں سورج اور چاند نہیں بلکہ پورے نور اور پوری لائٹنگ اور پوری روشنی کا انتظام ڈائریکٹ عرش سے ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ روشنی کا پورا نظام عرش سے ہے. جنت میں جو پوری روشنی ہے اس کا منبع, اس کا مصدر, اس کا پاور ہاؤس ڈائریکٹ عرش ہے. وہاں نہ سورج ہے اور نہ چاند ہے, تو جنتی بھی سورج اور چاند کی روشنی کو نہیں دیکھے گا, وہاں اور کوئی روشنی نہیں دکھائی دے گی سوائے عرش کی روشنی, تو تمام جنت کے اندر پھیلی ہوئی ہوگی. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ دنیا کی روشنی کو چار لوگ نہیں دیکھ سکتے, چاہے سورج چاند کی روشنی ہو, چاہے کسی اور چیز, جتنی بھی نورانی اشیاء, ان کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا. کون؟ اندھا, مردہ, وہ اور اس کے درمیان حجاب حائل ہو روشنی اور آدمی کے درمیان, وہ نہیں دیکھ سکتا. چوتھے, جنتی نہیں دیکھ سکتا, اس لیے کہ جنت میں نورانی اشیاء ہیں ہی نہیں, پورے نور اور روشنی کا انتظام ڈائریکٹ عرش سے ہے, جیسا کہ بخاری شریف کی روایت. نور کی اس بحث کو سمجھنے کے بعد یہاں ہم ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں. راجستھان میں ایک ہیں بابا لیک راج, انہوں نے ایک فرقہ بنایا ہے اوم شانتی. ان کے فرقے کا نام ہے اوم شانتی, اور اوم شانتی کے فرقے کے فاؤنڈر اور بنیاد رکھنے والے راجستھان سے تعلق رکھنے والے بابا لیک راج ہیں. وہ لوگ نور کی پوجا کرتے ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے, تو جب وہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے تو ہم نور کی پوجا کرتے ہیں, وہی نور ہے, بس اسی کی پوجا کرتے ہیں. یہ ان کی دلیل ہے, یہی آیت کریمہ. ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو روشنی نظر آ رہی ہے یہ خدا نہیں ہے, بلکہ نور سے مراد یہاں روشن کرنے والا. جیسے روشنی کسی چیز کو روشن کر دیتی ہے, روشنی کسی چیز کو روشن کر دیتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں نور ہے. اللہ تبارک و تعالی اس روشنی میں نہیں ہے, ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو روشن کر رہا ہے. اس کی حقیقت نور نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ سے, اس کے سبب سے کائنات میں روشنی ہے. اس لیے کہ اگلا جو ٹکڑا ہے اسی سوال کا جواب ہے, اور علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی آیت سے غلط استدلال کرتا ہے تو اسی آیت میں اس کا رد موجود ہوتا ہے. جیسے یہ کہا گیا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے, ٹھیک ہے, چلو جہاں بھی روشنی ہو اس کی پوجا کرو, اس لیے کہ زمین اور آسمان میں جو نور ہے, جو روشنی ہے, سب بھگوان ہے, سب اللہ ہے, لہذا اس کی پوجا کرو. لیکن دوسرا ٹکڑا اس کا رد کرتا, کیا ہے, مثل نور ہی اس کے نور کی مثال, تو نور ہی اس کے نور کی مثال, اس کا مطلب وہ الگ ہے, نور الگ ہے. نہیں تو یہ کہا جائے وہی لوٹا اسی لوٹے میں, اس کو کہتے اضافت الشیلا نفسی, اضافت الشیلا نفسی ممکن ہی نہیں ہے, اس کے نور کی مثال, اس کا مطلب مضاف اور مضاف الیہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, نور الگ ہے, ہو الگ ہے, اس کے نور کی مثال یعنی اس الگ ہے, نور الگ ہے, اس کے نور کی, ہو الگ, ہو سے مراد اللہ, اور پھر نور الگ, مضاف مضاف الیہ میں مغایرت. لہذا وہ جو استدلال کیا گیا اس آیت کریمہ سے, آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے نے اس فرقے کے اس خیال کو باطل کر دیا ہے. یہ جو دنیا میں روشنی پھیلی ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں نہیں ہے وہ, بلکہ یہاں نور سے مراد روشن کرنے والا مراد ہے. اب آئیے اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں. اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے پہلے میں اورلی سمجھا دیتا ہوں. زبان ایسا ہے کہ ایک تمثیل دی گئی کہ ایک تاک ہے, بہت کیئرفل ہو کر کے, سترک ہو کر کے سنیے, ایک تاکچہ ہے, تاک ہے ایک, سمجھ میں آیا, ایک تاک کا تصور کیجیے, تاک میں ایک چراغ ہے اور چراغ کے اوپر فانوس ہے یعنی شیشہ, جیسے لالٹین ہوتا ہے, لالٹین کو تاک میں رکھ دیا جائے تو تاک ہے, تاک کے اندر لالٹین ہے, لالٹین کے اندر ایک بتی ہے جو جل رہی ہے, نیچے تیل ہے, اور اس بتی کے اوپر فانوس ہے یعنی شیشہ ہے. بتائیے کہ ایک تو وہ چراغ تاک میں رکھا ہوا ہے اور دوسرے وہ جو بتی ہے روشن, اس کے اوپر شیشہ رکھا ہوا ہے. دو باتیں معلوم ہوئی, اگر بتی کے اوپر چراغ کے اوپر فانوس رکھ دیا جائے تو ایک تو روشنی محدود ہو جائے گی, بکھرے گی نہیں, روشنی محدود ہو جائے گی, اور محدود ہو جانے کی وجہ سے آس پاس کی چیزیں بالکل واضح طور پر دکھائی دیں گی. نہیں سمجھ پائے بھائی, چراغ جل رہا ہے, بتی ہے, جل رہی ہے بتی, اس کے اوپر آپ شیشہ رکھ دیجئے تو ابھی روشنی پھیلی ہوئی تھی, اب شیشہ رکھنے کی وجہ سے ایک تو روشنی تیز ہو گئی اور دوسرے روشنی محدود ہو گئی. روشنی محدود ہو گئی اور تیز ہو گئی, شیشے کی وجہ سے آس پاس کی چیزیں اور زیادہ روشن ہو جاتی. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب یہ جان لیں کہ اس کے اندر جو تیل ہے وہ بالکل پیٹرول کی طرح ہے. کہاں سے آیا ہے وہ تیل؟ اس زیتون کے درخت کا ہے جو ایسی جگہ پر لگا ہوا ہے کہ جو نہ تو شرقی ہے نہ غربی ہے. اس کا مطلب اس کے اوپر ہمیشہ سورج طلوع رہتا ہے, کبھی مشرقی اور مغربی سائے اسے اپنے احاطے میں نہیں لیتے بلکہ وہ ہمیشہ دھوپ میں رہتا ہے. اور ایسا زیتون کا درخت جس کے اوپر مغربی اور مشرقی رخ کے سائے نہ پڑتے ہوں, ایسے زیتون کے درخت کا تیل انتہائی پیور ہوتا ہے, بالکل پیٹرول کی طرح کہ اس کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں, آگ کو قریب کر دیا جائے تو آگ کو پکڑ لے. ایسے ہی مشکات سے مراد, طاق سے مراد انسان کا بدن ہے, سمجھ میں, اور مصباح سے مراد جو چراغ رکھا ہوا ہے, چراغ سے مراد نور بصیرت ہے, انسان کے دل میں جو نور ہے جل رہا ہے, اور شیشے سے مراد انسان کا دل ہے اسے رکھا ہوا ہے, یہ مراد ہے. سمجھا؟ طاق سے مراد جسم, مصباح سے مراد چراغ سے مراد جو طاق میں رکھا ہوا ہے وہ ہے نور بصیرت, اور اس کے اوپر جو فانوس ہے وہ دل ہے, اور تیل اسی زیتون کے درخت سے آیا ہے, اور چراغ انتہائی روشن ہے, روشنی محدود ہے اس کی فانوس کے وجہ سے, اور آس پاس کی چیزیں بہت واضح طور سے نظر آ رہی ہیں. اور نورن علا نور, نورن علا نور کا مطلب یہ ہوا ایک تو کوالٹی بہت اچھی ہے تیل کی, اور دوسرے یہ کہ روشنی محدود ہے, تو نورن علا نور تو ہو ہی گیا. نورن علا نور تیل کی کوالٹی انتہائی اعلی اور روشنی محدود ہے تو نور پر نور ہوا, اور اس نور کو وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو خود نور حاصل کرنا چاہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے, وہی جو میں نے کہا کہ اگر آدمی کے اندر نور بصیرت باقی ہے تو وہ اس نور کو حاصل کر سکتا ہے. اب آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, مثل نور ہی اس کے نور کی مثال, کمشکاتن ایسے تاکچے کی طرح ہے, فیہا مصباح جس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہو, المصباح فی زجاجہ اور چراغ فانوس کے اندر ہو, الزجاجتو کانہا کوکب دری اور یہ فانوس یہ شیشہ ایسا روشن ہو جیسے چمکدار ستارہ, اور تیل یو قدم شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ, اور اس کا تیل جس سے یہ چراغ روشن ہے ایسے مبارک زیتون کے درخت سے ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, اس کے اوپر مشرقی اور مغربی رخ کے سائے نہیں پڑتے, ہمیشہ دھوپ میں رہتا ہے, یکاد زیتہا یضیء, قریب ہے کہ تیل روشن ہو جائے, اس کا تیل روشن ہو جائے, ولو لم تمسس نار, اگرچہ آگ اس کو نہ چھوئے, اتنا صاف و شفاف ہے کہ آگ چھونے سے پہلے ہی قریب ہے کہ اس میں آگ لگ جائے, پیٹرول کی طرح اس کو آگ دکھانے کی ضرورت نہیں بلکہ اتنا صاف و شفاف ہے کہ آگ کو قریب کر دو تو پکڑ لے, یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسس نار, نور بصیرت اتنا تیز ہے, ماں باپ نے محنت کر کے اس کو اسلام کے رنگ میں اس طرح رنگ دیا ہے, اس کے نور بصیرت کو اس طرح تازہ کر دیا ہے کہ نور ہدایت ملتے ہی فوراً لپک پڑتا ہے اور نور ہدایت کو نور وحی کو فوراً قبول کر لیتا ہے. نور علا نور, یہ نور پر نور ہے, نور پر نور ہے, اور یہدی اللہ لنور, اللہ اپنے اس نور کی طرف ہدایت دیتا کس کو, من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے یا جو انسان چاہتا ہے. اگر انسان محنت کرے, جیسے ہدل للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے, اس کا مطلب اس نور سے وہی شخص استفادہ کر سکتا ہے جو طالب نور ہو, جو طالب ہدایت ہو. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ تو بحث نور کی تھی. اچھا, اب بتایا گیا کہ سب سے پہلے آس پاس اگر چارج کرتے رہنا ہے, اس لیے کہ بیٹری کبھی کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہے, ڈاؤن ہو جاتی ہے, تو اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے موبائل کا اگر جو بیٹری ہے اس کی وہ انرجی کھو دے تو دوبارہ اس کو ہم چارج کرتے ہیں, ریچارج کرتے ہیں اس کو. ایسے ہی آدمی کے دل کی بیٹری اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں بھی غین آیا کرتا ہے. غین, غین جانتے؟ وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ, میرے دل کے اوپر غین آتا ہے. غین کا مطلب ہو جاتا ہے کہ تھوڑا دل اگر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تھوڑا ہٹا, دنیا کی طرف متوجہ ہوا, تو ایک باریک سا پردہ, غین مس حجاب رقیق, ایک باریک پردہ آ جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے دل کے اوپر بھی آ جاتا ہے, اور اس کو ہٹانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں, دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہوں. اب نبی کے دل کا یہ حال ہو کہ ایک باریک سا پردہ آ جاتا ہو, رین نہیں آتا نبی کے دل پر, رین نہیں آتا. رین کا مطلب پورا دل غبار آلود ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ایک باریک سا پردہ جس کے بارے میں خود نبی نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ, میرے دل کے اوپر غین آ جاتا ہے. غین کا مطلب باریک پردہ, حجاب رقیق. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو آپ روحانی پیشوا ہیں, نبی ہیں, اور دوسری طرف آپ کو دنیاوی معاملات بھی دیکھنے, کسی کا فیصلہ کرنے لگے, کہیں لڑنے کے لیے جانا ہوا, کہیں کچھ اور مشورہ کر رہے ہیں آپ, دنیاوی مشورہ, کسی کو مشورہ دے رہے ہیں, تو ایسے ماحول میں, ایسی سچویشن میں دل تھوڑا سا اللہ کے ذکر سے ہٹا کہ ایک باریک پردہ آ جاتا ہے, حجاب رقیق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حجاب رقیق کو, باریک پردے کو ہٹانے کے لیے میں 100 مرتبہ ہر دن اللہ سے استغفار کرتا ہوں. ایک نقطہ یہ ملا کہ دل کو مجلہ اور مصفہ کرنے کے لیے آدمی کی زبان پہ ہمیشہ استغفر اللہ ہونا چاہیے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ من کل ذنب, یہ برابر اس کی زبان پہ رہنا چاہیے. یا اگر اس کو نہ آتا ہو تو اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما, اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما, اس طریقے سے وہ اپنی زبان میں کہہ لے. تو اب جب دل کے اوپر غبار, باریک پردہ آ جاتا ہے, نبی کے دل کا یہ حال ہے, تو ہم لوگ تو پورے دنیا دار ہیں, ہم کو تو اپنے بیٹری کو دل کے چارج کرنے کے لیے برابر کہیں جانا چاہیے, کسی پاور ہاؤس میں. بتایا گیا مسجدیں نور کا پاور ہاؤس ہیں. آگے بتایا گیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ, ایسے گھروں میں یہ نور موجود ہوتا ہے. جیسے ہم لوگوں کو اپنے بیٹری, موبائل کی بیٹری چارج کرنی ہو تو لائٹ سے, روشنی سے, یا اسی طریقے سے الیکٹرک سے اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں, چارج ہو جاتی. ایسے ہی دل کی بیٹری چارج کرنے کے لیے کس سے کنیکشن جوڑے؟ کافی بیوتن, ایسے گھروں میں, گھر ایسے گھروں میں. اذن اللہ ان ترفع, اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا نام بلند کیا جائے, ویذکر فیہ اسمہ, اور اس کے نام کا ذکر کیا جائے, نمازیں پڑھی جائیں, تسبیحات کی جائیں, یعنی مسجد. اسی وجہ سے ایک خصوصیت ہے مسجد میں آنے والے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کو اگر دیکھو کہ وہ برابر مسجد میں آ رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو, فاشہدوا لہ بالایمان, کہ وہ ایمان والا ہے, اس کے پاس ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا لفظ جو یہاں لایا گیا, ایمان خود نور ہے, اور مسجد میں آنے والے کے لیے ایمان کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسجد میں آ رہا ہے, اس کے دل میں ایمان ہے, ایمان کا نور ہے. تو دل کی روشنی کو, دل کے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے مسجدوں میں جانا ضروری ہے, اور مسجد کو برابر لازم پکڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے اور ایک فضیلت بھی بتائی ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے, اللہ کے سائے میں, عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ ہوگا, وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو. ظاہر ہے کہ جتنا مسجد میں جائے گا اس کے ایمان کی بیٹری اتنی چارج ہوگی. فرمایا نور کا پاور ہاؤس ہے مسجد, یا وہ گھر. علماء نے کہا ہے کہ مسجدیں بھی ہیں, اور مسجدوں کے علاوہ بیت کو اگر وجود کے اندر اسات دے دی جائے تو وہ گھر بھی ہیں. جن گھروں کے اندر بیٹا, بیٹی, بہنیں, بیویاں, مائیں, باپ, دادا, پورے گھر والے نمازیں ادا کرتے ہیں, نفلیں ادا کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں, تو در حقیقت ایسے گھر بھی نور کا پاور ہاؤس ہیں, برابر ان کے دل کی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے. تو بیت سے مراد مسجد بھی, اور بیت سے مراد وہ اچھے گھر بھی جہاں نمازیں ادا کی جاتی ہوں اور تسبیح, استغفار اور قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اور اس کے اندر اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے صبح شام. اور یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے, ان کو پہچانو گے کیسے؟ پہچان بتائیے. جن کے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے تو نور پہنچتا رہتا ہے دلوں میں, ایسے لوگوں کو اگر پہچاننا تو پہچان یہ ہے, کیا؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیون عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار. یہ ایسے مرد ہیں. بعض مفسرین نے استدلال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, اور مرد ہو کر کے مسجد میں نہیں جاتا تو وہ مرد نہیں ہے, اس لیے کہ مردوں کے لیے مسجد ہے, عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر جانا چاہے تو جا سکتی ہے, ان کے لیے ضروری نہیں ہے, وہ گھروں میں نماز پڑھ لے. لیکن اگر اجازت مانگے مسجد میں جانے کے لیے تو اجازت دے دو, ویسے وہ گھر کے اندر نماز پڑھے. لیکن مرد بلا عذر اگر مسجد میں نہیں جاتے ہیں تو وہ مرد مرد نہیں, عورتیں ہو گئی نا, اس لیے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں. رجال, اب مرد بنو بھائی. کتنے لوگ مرد ہیں مسجدوں کے اندر جاتے ہیں, بھائی عذر ہے کوئی تو ٹھیک ہے گھر میں نماز پڑھ لیجیے, لیکن اگر بلا عذر آپ گھر میں بیٹھے رہتے تو اس کے لیے بہت بڑی وارننگ آئی ہے, بہت بڑی تنبیہ آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھر کو آگ لگا دینے کا جی چاہتا ہے, آپ نے فرمایا. تو رجال ایسے مرد ہوتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ, کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی, برابر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. نماز کا ٹائم ہوا فوراً مسجد میں پہنچ جاتے ہیں, تجارت ایک طرف, بے خرید و فروخت ایک طرف, یہ پہچان ان کی. اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کا ذکر, یعنی تجارت کے وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. خرید و فروخت کے اوپر اللہ کا ذکر, خرید و فروخت کے اوپر اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تجارت میں, یعنی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی. یہاں ایک نقطہ معلوم ہوا کی مومن کی تجارت اور ایک غیر مومن کی تجارت, مسلم کی تجارت اور ایک غیر مسلم کی تجارت. وہ آدمی جس کے دل میں نور ایمان ہو اس کی تجارت, اور ایک آدمی وہ جس کا دل نور ایمان سے خالی ہو, دونوں کی تجارت میں فرق یہ ہے کہ مومن کی تجارت اس کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی, غیر مومن تو غافل رہتا ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ, وہ مرد ہوتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے, اور نماز قائم کرنے سے, زکوٰۃ دینے سے, اور وہ ڈرتے رہتے ہیں. ان کی ایک پہچان اور بھی ہے, یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار, جس دن آنکھیں پلٹ جائیں گی, آنکھیں پلٹ جائیں گی قیامت کے دن, اس دن سے ڈرتے رہتے, یعنی قیامت سے ڈرتے رہتے کہ میرا کیا ہونے والا ہے, اس سے ڈرتے رہتے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو بدلہ دے گا ان کے تمام اچھے عملوں کا. تو ایک تو ہے جو آپ نے کیا اس کا اچھا بدلہ, اور بونس الگ سے ایک اچھا عمل ہے اس کا بدلہ تو ملنے والا, اور اس کے اوپر بونس بھی, بونس کا تذکرہ. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, جو حسن عمل آپ نے کیا اچھا عمل اس پر تو اللہ بدلہ دے گا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ, اور اپنے فضل سے اور دے گا, یہ بونس ہے. واللہ يرزق من, اللہ کو روکنے والا کون, جس کو چاہے بے حساب روزی دے. واللہ يرزق من يشاء بغیر حساب. اب یہ معاملہ رہا نور کا. اب نور کی ضد کیا ہے؟ ظلمت نہ, تاریکی. بتایا گیا کہ کافر لوگ تاریکی میں ہیں, اس لیے وہ کفر پر ہیں, ان کے دل کے اندر روشنی ہے ہی نہیں. کفر والا آدمی, کافر جو ہوتا ہے اس کے دل میں نور نہیں ہوتا, نور سے خالی ہوتا ہے. اور یہاں دو مثالیں دی گئی, ایک تو ان کافروں کی اور منافقین کی جو کچھ نیک عمل بھی کر لیتے ہیں اور اللہ کا صحیح تصور ان کے ہاں نہیں ہے, بس ایسا لگتا ہے جیسے ٹھیک ہے وہ ہم بھگوان کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں اور کچھ نیک کام بھی کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات اور صفات کا صحیح تصور ان کے پاس نہیں. ان کی مثال کیسے, جو نیک عمل کر لیتے ہیں تو ان کے نیک عملوں کا کچھ حساب کتاب ہے, ان کے نیک عملوں کا کچھ بدلہ انہیں ملنے والا ہے؟ بتایا گیا نہیں, ملے گا ہی نہیں ان کو. کیسے بتایا گیا, ان کے عملوں کی مثال کیسے, کیا شاندار تمثیل ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبوا زمان ما حتى اذا جاءوا لم یجدوا شیئا ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سریع الحساب. میراج جانتے, میراج سراب جس کو بولتے, سراب اردو میں, کہ کوئی آدمی ریگستان میں ہے, دور سے دیکھتا ہے پیاسا ہے اور سامنے دیکھتا ہے تو اسے ریت جو ہے ایک خاص زاویے سے اگر روشنی پڑتی ہے, فزکس کے طلبہ جانتے ہیں, فزکس پڑھنے والے لڑکے جانتے ہیں. ایک دفعہ میرے بچے نے کہا کہ ابا جانتے ہیں میراج کیسے بنتا ہے, فزکس پر ان کی اچھی نظر ہے, تو انہوں نے کہا کہ ابا آپ کو معلوم ہے کہ یہ میراج کیسے بنتا ہے؟ میں نے کہا میں لادری, مجھے معلوم, میں تو فزکس کا یا سائنس کا طالب علم نہیں. تو انہوں نے کچھ کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اگر سورج کی روشنی اس زاویے سے ریت کے اوپر پڑتی ہے تو پانی دکھائی دیتا ہے, اور اگر اس زاویے سے پڑے, انہوں نے پورا وہ ڈال کر کے لائنیں اور پورا خطہ ڈال کر کے بتایا کہ اگر اس زاویے سے ریت کے اوپر روشنی پڑتی ہے سورج کی تو پانی دکھائی دیتا ہے, اور اگر اس زاویے سے پڑے تو ڈائمنڈ دکھائی دیتا ہے. یہ ریت ڈائمنڈ دکھتی ہے, ہیرا دکھتی ہے. تو دور سے پیاسے کو چمکتی ہوئی ریت پانی نظر آئے تو اس دھوکے کو انگریزی میں میراج, اور اردو اور فارسی اور عربی میں سراب بولتے ہیں. سراب دھوکا, میراج. آدمی دوڑتا رہے, بس وہاں پہنچا تو آگے نظر آیا کہ وہاں پانی ہے, پھر آگے بڑھا وہاں پانی ہے, اور جب آخر میں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا. ایسے ہی کافروں کے عمل کی مثال, اس لیے کہ اندر نور ایمان ہے ہی نہیں دلوں میں. اب جو اچھے عمل انہوں نے کر لیے, بات کافر بھی اچھے عمل کرتے ہیں, لیکن ان کے ان اچھے عملوں کو کوئی بدلہ ملنے والا نہیں, اس لیے کہ انہوں نے نور کی معیت میں, نور کے ساتھ انہوں نے اچھا عمل نہیں کیا. لہٰذا ساری چیزیں تاریکی میں چلی گئی. جب وہاں پہنچے گا, ایک سفر ہے, سفر کے اختتام پر جب پہنچے گا آخرت میں مرنے کے بعد, تو دیکھے گا میں نے جو اچھے عمل کیے تھے کفر کے ساتھ, ایمان نہیں تھا, نور نہیں تھا, تو یہ ساری چیزیں تاریکی میں چلی گئی, ان کا کچھ بدلہ ملنے والا نہیں. اور آدمی پیاسا ہو, پیاسا ہونے کی حالت میں اگر وہ جگہ پہنچے جہاں اس نے اس کو پانی سمجھ رکھا تھا ریت کو, اور پانی نہ ملے تو کیسا حیران ہوگا. یہ پریشانی بتائے گی کہ کل قیامت کے دن کافروں کا یہی حال ہونے والا ہے. دوسری مثال دی گئی, جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں. تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں سرے سے اور نیک عمل بھی نہیں کرتا, تو جتنا قدم آگے بڑھے گا ہر قدم پر تاریکی تاریکی تاریکی, اس کی مثال دی گئی. اور جیسے ایک گہرے دریا کے اندر تاریکیاں, کہ جس کو ایک موج اس کے اوپر سے ڈھانکے ہوئے ہے, پھر ایک موج اس کے اوپر, پھر اس کے اوپر ایک بادل, ظلماتم بازوہا فوق باز, یعنی جتنے قدم آگے بڑھائے گا اس کے پاس روشنی ہے ہی نہیں, تاریکی میں گھستا چلا جائے گا. ظلماتم بازوہا فوق باز, اور تاریکیوں پر تاریکیاں, یہاں تک کہ آدمی اگر ہاتھ نکالے سمندر سے تو ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا, اتنی تاریکی ہے. فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ, جس آدمی کو اللہ نور نہ عطا کرے اسے نور ملنے والا نہیں. لہذا اللہ سے نور مانگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میری آنکھوں کو نور بنا دے, میرے ہاتھ کو نور بنا دے, میرے پیر کو نور بنا دے, میرے دل کو نور بنا دے, اس طریقے کی دعا فرماتے تھے آپ. نور کی دعا کرنا یہ بہت بڑی دعا ہے کہ آدمی اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نور مانگے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَلَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور, جسے اللہ نور نہ عطا کرے اسے نور ملنے والا نہیں ہے, لہذا اللہ سے نور مانگو, نور ہدایت مانگو. تو ایک تو نور کہاں ملتا ہے, مسجدوں میں, ان گھروں میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ اور ہم بتاتے ہیں کہ نور کہاں ملتا ہے, کائنات میں ہماری بڑی عجیب عجیب نشانیاں ہیں, اگر ان نشانیوں پر غور کرو تو تمہیں نور مل جائے. آیا ہے کیا بیان ہے, سبحان اللہ, ایک ترتیب ہے, ایک سیکوینس ہے کہ آدمی حیران رہ جائے کہ اس طریقے کی ترتیب کا خیال, کم سے کم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے, ایسی ترتیب انسان بنا ہی نہیں سکتا. اب بتایا گیا کہ ایک تو نور اگر حاصل کرنا ہے تو مسجدوں میں جاؤ یا ان گھروں کو نور کا پاور ہاؤس بناؤ اللہ کے ذکر سے, اس سے اس سے. اور اگر نور دیکھنا ہے, نور پانا ہے, تو ہماری کائنات کے اندر ہماری بہت ساری عجیب و غریب نشانیاں منتشر ہیں, بکھری ہوئی ہیں, اسکیٹرڈ ہیں, اگر ان کے اوپر تم نگاہ کرو گے تو تمہیں نور مل جائے گا. کیا کیا نشانیاں, پہلے زوولوجی سے بحث کی گئی, فرمایا گیا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات, کائنات کے ہر شے تسبیح بیان کر رہی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح خواہ ہیں, تسبیح بیان کر رہا اللہ تبارک تعالیٰ کا, اگرچہ ہم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے, جیسا کہ قرآن حکیم کے 15ویں پارے میں موجود ہے, ولکن لتفقہون تسبیحہم. یہاں فرمایا گیا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض, کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, والطیر صافات, ذرا فضا میں اڑنے والی چڑیوں کو دیکھو, سائنس تو یہ کہتی ہے کہ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے, حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک معمولی سوئی کو, ایک ہلکے کاغذ کو اگر ہم فضا میں اڑائیں تو گریویٹی جو ہوتی ہے, کشش ثقل, وہ فوراً اسے کھینچ لیتی ہے, زمین کے اوپر گرا دیتی ہے, ہلکی سے ہلکی چیز کو زمین کی کشش, گریویٹی, گریویٹیشنل فورس اس کو کھینچ کر کے زمین کو اوپر گرا دیتا ہے. ان چڑیوں کو دیکھو کس طریقے سے مستی میں فضا کے اندر پھیلی رہتی ہے, اس میں چہچہاتی رہتی ہیں, لڑتی رہتی ہے, گھومتی رہتی ہے, اور عجیب انداز ہے ان کا. تو ان کے اوپر یہ قانون لاگو کیوں نہیں ہے, کشش ثقل ان کو نیچے کیوں نہیں کھینچ لیتا, ہم نے ان کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اس صلاحیت کی بنا پر گریویٹیشنل فورس ان کو کھینچ نہیں سکتا. یہ ہماری بہت بڑی نشانی ہے, اگر تم غور کرنا چاہو تو نور مل سکتا ہے وہاں سے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتْ, وہ چڑیاں جو فضا میں پھیلائے ہوئے پروں کو اڑ رہی ہیں. اور فرمایا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ, کائنات کی ہر شے نماز پڑھ رہی ہے. عجیب بات ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو کائنات کی ہر شے سے الگ ہو جاتا ہے. یہ عجیب بات کہی گئی, کلن قد علیم صلاتہ, صلات معنی نماز, کائنات کی ہر شے, ایوری تھنگ, ہر شے کو اپنی نماز کا علم ہے, اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھنا ہے, صلات کا لفظ ہے, اور تمہارے اوپر بھی صلات فرض کی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو کائنات کی ہر شے سے الگ ہو جاتا ہے, وہ بالکل کائنات سے الگ ہو جاتا ہے. کلن قد علم صلاته وتسبیحه, کائنات کی ہر شے کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے, وہ تسبیحہ, اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. پہلے نماز کا ذکر کیا گیا, اس کے بعد تسبیح کا. کائنات کی ہر شے محو عبادت ہے, کائنات کی ہر شے نماز پڑھ رہی ہے, صلات ہے اس کے لیے اپنے طریقے سے. وہ تسبیح, اس کی تسبیح, اللہ علیم بما يفعلون, اللہ کو علم ہے جو تم جو وہ کر رہے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض والى الله المصير, اللہ ہی کے قبضے میں کائنات کی بادشاہت ہے, اور ایک دن اس کو مٹا کر کے اپنی طرف بلا لے گا سب کو, کسی کو یہاں نہیں رہنا ہے. کیا انداز ہے شاہانہ بات کرنے کا. اس کے بعد فرمایا گیا ایک اور منظر ہے, یہ وہ چیز ہے جس سے تم بنے ہو, ذرا غور کرو کس سے بنے ہو تم. ہر چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے. ڈارون نے کہا کہ حیات کی ابتدا اسپائرو گائرا سے, اسپائرو گائرا سے, کائی کائی کائی, موس, اسپائرو گائرا, سائنس کی زمانے میں اس کو اسپائرو گائرا, ہم موس بول سکتے ہیں, موس. میرا خیال یہ ہے کہ پانی اگر نہ ہو تو موس ہوتا ہی نہیں, اسپائرو گائرا ہوتا ہی نہیں, اسپائرو گائرا پایا جائے گا پانی ہی میں. تو قرآن حکیم بولتا ہے ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے. اب ظاہر ہے کہ پانی کے اوپر تم زندہ ہو, پانی سے تم پیدا کیے گئے ہو, پانی نہ ملے تو تم زمین کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر تمہاری کھیتیاں نہیں اگ سکتی، پانی کے بغیر تم پیدا نہیں ہوئے، پانی سے تم پیدا ہوئے، تمہاری کھیتیاں سیراب ہوتے پانی سے، اور تم کو پانی نہ ملے تو زمین پر زندہ نہیں رہ سکتے، آسمان سے پانی نہ برسے تو بیماریوں میں مبتلا ہو کر کے تباہ و برباد ہو جاؤ. ذرا ہم منظر بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم پانی کو برساتے کس طرح ہیں. وہ دیکھو اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یزی صحابا، سورج کی روشنی دیکھے نور ربط ہے باقی ایک ایک آیت سے نور کا ربط ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی پڑتی ہے سمندر کے اوپر، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اس کو سائنس کی زبان میں فزکس کی زبان میں ویپرائزیشن بولتے ہیں. ویپرائزیشن ہوتا ہے پہلے بخارات اٹھتے ہیں، ویپرائزیشن ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس ویپرائزیشن کو آگے بڑھاتا ہے، چلاتا ہے ازجیجن، دھیرے دھیرے چلانا. اچھا ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، اور ثم یجعلہ رکاماً، پھر وہ تہ بتا ہو جاتے ہیں. بالکل یہی انداز ہے، سائنس کے خلاف نہیں، بالکل تائید میں. میرے ایک دوست ہیں، بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، اور 26-27 سال کی عمر ہے، لیکن اللہ اکبر کیمسٹری پر 12 کتابیں لکھ چکے ہیں، لکھنؤ میں ان میریڈ ہے بچہ، 26-27 سال کا ہے، کیمسٹری پر 12 کتابیں لکھ چکا ہے، پبلشر اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. ابھی آج ان سے ہماری بات ہوئی، وہ بجلی کے اوپر بحث ہو رہی تھی، تو کیمسٹری کے ماہر ہوں. جو آدمی 12 کتابیں لکھ چکا ہو کیمسٹری کے اوپر اور آئی آئی ٹی کو کوچ کرتا ہو، آئی آئی ٹی کے تقریباً 1000 طلبا ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، فزکس کیمسٹری تھارو ہے وہ آدمی، تھارو ہے بچہ ہو. اس کو دیکھ کر کے میں تو اتنا مبہوت ہو جاتا ہوں کہ زندگی میں کسی سے اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوا جتنا اس بچے سے متاثر ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ آیت قرآن میں ہے، نے کہا بولے یہی تو ہے، بالکل اس آیت کریمہ میں کیمسٹری بتائی گئی ہے، کیمسٹری بتائی گئی ہے کہ کس طرح بادل بنتے ہیں، بالکل یہ انداز ہے. تو سورج کی روشنی پڑی سمندر کی پانی پر، سمندر کے پانی سے ویپرائزیشن ہوا، بھاپ اٹھی، پھر اس کے بعد اللہ اس بھاپ کو دھیرے دھیرے چلاتا ہے، پھر تالیف ہوتی ہے، اللہ فیؤلف التالیف، ملاتا ہے ان کو، ملانے کے بعد تہ بتا کرتا ہے. تو گویا کہ ویپرائزیشن کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے کنڈنسیشن کا، تکسیف کا، ویپرائزیشن کے بعد تکسیف کنڈنسیشن کا، بالکل وہی انداز ہے، بولے ہو بالکل وہی انداز ہے، پہلے یو الف بینہ ثم یجعلہ رکاما، کنڈنسیشن کرنا ویپرائزیشن کے بعد، اس کے بعد بارش ہوتی ہے، فطر الودق یخرج من خلالی، ان کے بیچ سے، ان کے درمیان سے بارش کے قطرات زمین پر آتے ہیں، اس طرح بادل بنتے ہیں، وینزل من السماء من جبال فیہا، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بلندی سے، پہاڑ سے اولے گرتے ہیں. ان سے بحث کے دوران یہ ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ جتنا بادل اوپر ہوتے چلے جاتے ہیں ٹمپریچر اتنا ہی لو ہوتا جاتا ہے، اور بادل جتنی اونچائی پر پہنچتے ہیں ٹمپریچر اتنا ہی لو ہوتا ہے. ایک خاص مقام پر پہنچ کر کے اتنا لو ٹمپریچر ہو جاتا ہے کہ یہ پانی کے جو قطرات ہوتے ہیں وہ برف کی طرح جم جاتے ہیں. وہی بتایا گیا سما سے مراد بلندی، گویا جتنے بلند ہوتے جائیں، یہ کیمسٹری اور فزکس کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ جتنا اوپر ہوتا چلا جائے بادل اتنا ٹیمپریچر لو ہوتا جائے گا، اور ایک خاص مقام پر پہنچ جانے کے بعد جم جائے گا. ٹیمپریچر اگر زیرو یا کوئی خاص ایک حد ہوتی ہے اس پر پہنچ جانے کے بعد برف بن جاتا، برف مانے برف، اولا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جس طرف چاہے بھیج دیتا ہے، ہر جگہ وہ بادل نہیں برستے، بلکہ اللہ جہاں چاہے اس کو حکم دیتا ہے وہاں جا کر کے بادل برستے ہیں. اگر تم کو دیکھنا ہے تو میری یہ نشانی دیکھو جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، تم کو نور ہدایت وہاں سے بھی مل سکتا ہے، غور کرو. اور بتایا یکاد سنا برق یذهب بالابصار، پانی سے بجلی نکلتی ہے. ایک اصول بتایا گیا کہ پانی بنا ہے H2O کے تناسب سے، یعنی H2 یعنی ہائیڈروجن کے دو حصے اور آکسیجن کا ایک حصہ، تو اس تناسب سے پانی بنا ہے، لہذا پانی کے بنانے کے سیاق کے درمیان بجلی کا تذکرہ کیا گیا، بجلی آگ ہی تو ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ دونوں کے دونوں جلانے کا عمل کرتے ہیں، ایک تو جلاتا ہے دوسرا جلانے کے عمل کو تیز کرتا ہے، دونوں خطرناک گیسیں جلانے والی، اور ان دونوں کو ایک خاص تناسب سے اللہ تبارک تعالیٰ ملا دیتا ہے تو وہ چیز بن جاتی ہے جس پر مدار حیات ہے. دونوں خطرناک گیسیں ہیں، اور ان دونوں خطرناک گیسوں کو, ہائیڈروجن کو اور آکسیجن کو, ایک خاص تناسب سے, H2O کے تناسب سے اللہ ملا کر کے ایسی چیز بنا دیتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے اور جس پر انسانی زندگی کا مدار ہے کہ اگر وہ نہ رہے تو انسان مر جائے. دو خطرناک گیسوں کو ملا کر کے بناتا ہے. لہذا بجلی کا تذکرہ کیا گیا. یہ کیسے؟ بحث کے دوران انہوں نے بتایا کہ ایسا کر لیجئے آپ کہ چارج جب فلو ہوتا ہے, چارج جب حرکت کرتا ہے تو اس کو کرنٹ کہتے ہیں. چارج, آپ کو معلوم ہے ایٹم جب ٹوٹتا ہے تو تین چیزیں براہ نظر آتی ہیں. ایک تو الیکٹران ہے, اس کے اوپر مائنس چارج ہے, اور پروٹون ہے, اس کے اوپر پلس چارج ہے, اور نیوٹران تو نیوٹر ہے, اس کے اوپر کوئی چارج نہیں. تو چارج جب فلو ہو, چارج جب حرکت میں آ جائے تو دیٹ از کالڈ کرنٹ, اس کو کہتے ہیں کرنٹ. اور اگر انرجی حرکت میں آتا ہے اگر انرجی حرکت میں ہے تو اس کو ہیٹ کہتے ہیں. انرجی اگر حرکت میں ہو تو وہ ہیٹ ہے, چارج اگر حرکت میں ہو تو کرنٹ ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ چارج کس طرح حرکت کرتا ہے, ہائی پوٹینشیل سے لو پوٹینشیل کی طرف, اور اس طرح انرجی حرکت کرتی ہے ہائی ٹیمپریچر سے لو ٹیمپریچر کی طرف, اور اس طرح گیس حرکت کرتی ہے ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف, اور واٹر حرکت کرتا ہے ہائی لیول سے لو لیول کی طرف. اتنی بات اگر سمجھ میں آئی تو انرجی اگر حرکت کرتی ہے ہائی سے لو کی طرف, تو اب یہ بادل جن میں چارجز زیادہ ہیں ایسے بادلوں کے ساتھ مل جائے جن میں چارجز کم ہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ٹکرانے کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے. انرجی جب حرکت کرے تو ہیٹ ہو جاتی ہے ایک خاص اس میں, تو اس سے بجلی نکلتی ہے. یہ عجیب و غریب کتاب ہے, سبحان اللہ. یکاد سنا برق ہی یذهب بالابصار, اور اس سے بجلی ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دے. اور اس کے بعد زمین سے بحث کی جا رہی ہے, گردش ارض سے. زمین کے گردش محوری ہے اپنے ایکسس کے اوپر, دی ارتھ مووز آن اٹس اون ایکسس, اپنے ایکسس کے اوپر حرکت کر رہی ہے. یہ 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے مکمل کر لیتی ہے, اور یہ اپنے محور کے اوپر 24 گھنٹے میں, اور سورج کے ارد گرد سال بھر میں جو گردش کرتی ہے یہ پورا روٹیشن کو پورا کرتی ہے سورج کے ارد گرد. اس سے موسموں کے تغیرات, فصلوں کا پکنا, موسموں کی تبدیلی, جاڑا گرمی برسات, یہ وجود میں آتے ہیں. اور اپنے محور پہ جو گردش کرتی ہے اس سے لیل اور نہار وجود میں آتے ہیں. اب دیکھیے رات اور دن, یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, جن کے پاس عقل ہیں, جن کے پاس نور بصیرت ہے, نور بصیرت ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار. دیکھیے نور سے رابطہ ختم نہیں ہوا ہے, سورتوں سے لے کر کے اس سورہ کریمہ کے آخر تک لفظ نور ہے. میں شرح نہیں کر سکتا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, ہر لفظ نور ہے. اور ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اس سورہ کریمہ کو اچھی طرح یاد کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اور باقاعدہ اس کی تشریح کو جان کر کے اپنی بہنوں تک پہنچائیں, اور مرد بھی. یقلب اللہ اللیل والنہار, یہ رات اور دن کو پلٹتا ہے, کہیں رات چھوٹی دن بڑا, کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا. ہر جگہ کا الگ الگ ماحول ہے, الگ الگ جو ہے چیزیں ہیں. یہ عبرت ہے در حقیقت اولی الابصار کے لیے, جن کے پاس نور بصیرت ہے. ان فی ذلک لعبرت اولی الابصار. اب کہا گیا ایک اور نشانی دکھلاؤں, ایک اور نشانی دیکھو. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, ہر دابا کو, دابا میں کیڑے مکوڑے, ہر کیڑے مکوڑے کو پانی سے پیدا کیا. اچھا تو اس میں کون سے ہے؟ فمنہم من یمشی علی بطنی, کچھ تو پیٹ پر چلتے جیسے گرگٹ اور سانپ, یہ پیٹ کے اوپر چلتے. ومنہم من یمشی علی رجلین, دو پیروں کے اوپر چلتے جیسے انسان وغیرہ, دو پیروں پہ اوپر چلنے والے. اچھا وہ من ہوں میم شیال آربا, کچھ چار پر ہیں جیسے چوپائے چار پر. یا خلق اللہ میشا, کچھ اور ہیں جن کے چار سے زیادہ پیر ہیں, ہزاروں پیر ہیں جیسے کھجورے وغیرہ زیادہ پیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ بحث یہ متعلق ہے زولوجی سے اس کا تعلق ہے حیاتیت سے, حیاتیت کا ایک شعبہ ہے, اس سے بحث کرتی ہے آیت کریمہ. یعنی ہر چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے, اور ان میں یہ جانور ہیں, یہ چیزیں ہیں جو ان طریقے سے اپنی زندگی گزارتی ہیں اور چلتی پھرتی. اس کے بعد فرمایا گیا لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, کھلی ہوئی آیتیں ہم نے نازل فرمائی ہیں قرآن میں, اور یہ آفاق کی جو نشانیاں ہیں اور انفس کی جو نشانیاں ہیں, اسی طریقے سے قرآن ہم نے نازل کیا ہے. یہ کائنات کی نشانیاں اور یہ قرآن کی نشانیاں, یہ در حقیقت ایک ہی چیز ہے. دونوں جگہ سے آپ کو نور ہدایت مل سکتی ہے, اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. اچھا, بتایا گیا کہ اب مجموعی طور پر اگر آپ کو نور ہدایت حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. بتایا گیا اس کے لیے ایک سیدھا طریقہ ہے, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ, اللہ پر ایمان لانے کے بعد رسول بھیجا گیا اس کے اوپر ایمان لاؤ, وہ آتا نا اس کی اطاعت کرو, ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين, اگر رسول کی بات نہ مانے تو در حقیقت وہ لوگ مومن ہیں, نور ایمان ان کے اندر نہیں. دیکھیں لفظ نور, وما اولئك بالمؤمنين, نور ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کی کتاب, نور ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کا رسول. جو اللہ کے رسول اور اس کی کتاب سے منہ پھیر لے, وما اولئك بالمؤمنين, ایسے لوگ مومن نہیں, ان کے پاس نور ایمان ہی نہیں. تو گویا کہ نور ایمان حاصل کرنے کے لیے, نور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان کی باتوں کو قبول کرے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ, جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان, تو ایک فریق الگ ہٹ جاتا ہے. لیکن اگر مطلب کی بات دیکھتا ہے, وہیں یقول لهم الحق, دیکھتا حق اس کے موافق میں ہے, تو یا تو ہی لے مجھے, دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں برے یقین کے ساتھ. کہا یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں, فی قلوبہم مرض, ایک تو اللہ کو مانتا ہی نہیں, یہ مرض والا آدمی ہے. امیر تابو, کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں لیکن ان کو شک رہتا, ارے یہ اللہ کا رسول ہے کہ نہیں ہے, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے, مرنے کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے, وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد شک میں مبتلا رہتا ہے. یہ دوسری قسم ہے, ایک تو سرے سے مانتا ہی نہیں, افی قلوبہم مرض, اور دوسرے مان کر کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے مگر شک رہتا ہے اس کو, امیر تابو سے کہا گیا. اور اس کے بعد ایک آدمی ایمان لے ہی آتا ہے بظاہر, لیکن وہ کہتا ہے یہ جو قوانین بتائے گئے اتنے مشکل ہے کہ یہ تو ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے ان یحیف اللہ علیہ رسول, اللہ اور اس کے رسول نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے. فرمایا گیا کہ تینوں کے تینوں لوگ ظالم ہیں, اولئک هم الظالمون, تینوں کے تینوں لوگ ظالم ہیں. اور یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایسی گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں. جبکہ مومنین جن کے پاس نور ایمان ہے ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے, جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ایک ہی بات بولتے ہیں, کیا کوئی سمے نہ آتا نا, ہم نے سنا اور اطاعت کی بس. گویا اگر نور ہدایت حاصل کرنا ہے تو نبی کی طرف اگر بلایا جائے تو ایک ہی بات بولے, ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہودیوں نے کیا کہا تھا, من الذین قالوا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا. یہودیوں کا کام ہے کہ ہم نے سنا اور انکار کیا, مومنوں کا کام ایک ہی ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نور ہدایت کی طرف بلایا جائے تو ایک ہی بات بولے, ہم نے مانا اور اطاعت کی. چھو من یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی اولئک هم الفائزون, کامیابی اس میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, اللہ سے ڈرے اور تقوی رکھے. کچھ لوگ ہیں جو پکی قسم کھاتے ہیں, واقسموا باللہ جہاد ایمانی لئن امرتہم لیخرجن, کہ اگر اللہ اور اس کے رسول حکم دے تو ہم جہاد میں نکلیں. اللہ تقسم ہوئے, قسم مت کھاؤ, تو آ تم معروف, تمہارا حال طاعت کا تم کیسے ہو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے, اس کا مطلب کر کے دکھاؤ. گویا یہاں قوال بننے کی اجازت نہیں, فعال بننے کا مطالبہ ہے. آدمی باتیں بڑی بڑی کرے لیکن عمل کے میدان میں زیرو, اسلام ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا. تو آ تم معروف, معروف طاعت میں آؤ, قسم کھانے کی تم کو ضرورت نہیں. قسم کھانے والے اکثر جھوٹے ہوتے, ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کی خبر ہے جس کا تم عمل کرتے ہو. جو تم قل اطیع اللہ واطیع رسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, فہم تولو, یہ فرمایا گیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے ہو تو ایک بات کان کھور کر کے سن لو, ما حمل علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتو, اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اور تمہارے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے. اس نے بات پہنچا کر کے اپنی ذمہ داری ختم کر دی, عالم نے, نبی نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچا کر کے اپنی ذمہ داری ختم کر دی. اب تم نے سنا, تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. اور وہیں تو ہوتا ہے دادو, اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرتے ہو تو ہدایت یاب ہوگی. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول کے اوپر صرف کھلے طور پر پہنچا دینا ہے. اب اس کی ذمہ داری تو پوری ہو گئی, اب تمہاری ذمہ داری ہے. ایک طریقے کی وارننگ ہے کہ نبی نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی, اب تمہارے اوپر ذمہ داری جو ہے اس کو اگر پورا نہیں کرتے ہو پھر آؤ, پھر دیکھتے ہیں ہم تم کو. وارننگ ہے, ایک خطرناک قسم کی وارننگ ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, آؤ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں تم کو. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو, ایک نیک عمل کرو, دو اور تیسرے اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, نماز قائم کرو, زکات دو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, تو یہ سات باتیں اگر تمہارے اندر آ جائیں تو ہم تم کو زمین میں خلافت عطا کر دیں گے. اور چاروں طرف اگر بدامنی پھیلی ہوئی, انتشار پھیلا ہوا ہے امن و شانتی کے نام کو نہیں, اس کی جگہ پر ہم امن و شانتی لے آئیں. خوف میں مبتلا ہو تو خوف کی جگہ پر ہم امن لے آئیں گے. اس کا مطلب ہم لوگ جو خوف میں مبتلا ہیں, طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں, استخلاف فی الارض ہمارے پاس نہیں ہے, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی لیکج ہے. لیکج ہے, اور کہاں لیکج ہے؟ اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں نہیں ہے تمہارے اندر, لہذا استخلاف فی الارض تمہیں عطا نہیں کیا جا رہا ہے. خاص طور سے آخر میں کہا گیا کہ یہ سب کچھ تمہیں اطاعت رسول ہی سے مل سکتا ہے. واطیع الرسول, یہاں عجیب بات ہے, اطیع اللہ بھی نہیں لایا گیا, ڈائریکٹ رسول کے بعد رسول کی بات کہی گی, واطیع الرسول لعلکم ترحمون. اور تم یہ گمان, کافر یہ گمان نہ کریں کہ زمین میں وہ عاجز کر دینے والے اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول کو. ما واہم النار, ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے, ولا بیس المصیر, برا ٹھکانہ ہے جہنم. اس کے بعد پھر جو بات پہلے کہی جا رہی ہے احکام کی, احکام کے کچھ مسائل بعد میں بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں 3 مواقع ایسے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی ماں باپ بہن کے کمروں میں جائیں تو اجازت لے لیں. کون کون سا ٹائم ہے؟ من بعد صلاۃ العشاء, حین النوم, یعنی نوم کے وقت جب سونے جائیں تو, اور من قبل صلاۃ الفجر, صلاۃ فجر سے پہلے. دیکھیے آیت کریمہ, یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم, تمہارے نوکر, تمہارے غلام, تمہاری باندیاں اجازت لیں, اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے. بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ احتلام ہو جائے بالغ ہو جاتے بچے, غلط کی ہے, حائضہ ہو جائے بالغ ہو جاتے. لیکن یہاں بلوغ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ صنفی شعور رکھتا ہو, عورت کیا ہے یہ سمجھے, مرد کیا ہوتا ہے یہ سمجھے. صنفی اور جنسی شعور اگر آ جائے تو سمجھو بچہ بالغ ہے. والذین لم یبلغ الحلم, جن کو ابھی جنسی شعور نہیں ہے, مرد اور عورت کے آپسی تعلقات کا صحیح علم ان کے پاس نہیں ہے, وہ بھی تمہارے نوکر اور ایسے بچے بھی جنہیں ابھی صنفی اور جنسی شعور نہیں ہے, چھوٹے ہیں, وہ بھی 3 مرتبہ اجازت لیں. دوسرے لوگوں کو تو چھوڑو, یہ بھی اجازت لیں گے. تمہارے نوکر اور چھوٹے بچے بھی, کتنا عظیم اصول ہے معاشرے کے اندر اچھائیوں کو فروغ دینے میں, کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بچہ ماں باپ کو یا بہن کو یا کسی کو کسی ایسی حالت میں پائے کہ اس حالت کو دیکھ کر کے اس کے دماغ کے اوپر برا اثر پڑے, اس لیے کہ بچوں کے دلوں کی جو تختی ہوتی ہے اس پر کچھ لکھا نہیں ہوتا, سادی ہوتی ہے, اگر غلط اس کے اوپر کوئی لکیر آ گئی تو جلدی مٹتی نہیں ہے. لہذا تعلیم دی گئی کہ وہ بچے جو ابھی صنفی شعور, جنسی شعور نہیں رکھتے, ان کے لیے بھی اور تمہارے نوکروں کے لیے, تمہارے غلاموں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لیں ان کے کمروں میں داخل ہونے سے پہلے. کیسے؟ کب کب؟ من قبل صلاۃ الفجر, یہ نوم سے استیقاظ کا ٹائم, حین الاستیقاظ من نوم, نوم سے اٹھتے وقت ہے, من قبل صلاۃ فجر سے پہلے اجازت لے کر آئے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑا اتارتے ہو قیلولہ کے لیے, سونے کے لیے, تھوڑا دوپہر میں آرام کرنے کے لیے, اس وقت, یہ دوسرا ٹائم ہوا. اور من بعد صلاۃ العشاء, اور رات میں سونے کا وقت, جب عشاء کے بعد سونے کے لیے جاتے ہیں, تو ان 3 وقتوں میں چھوٹے بچے بھی جو صنفی شعور نہیں رکھتے وہ بھی اجازت لیں گے, بغیر اجازت کے اندر نہیں داخل ہو سکتے, نوک کریں اس کے بعد اندر جائیں. کیسے پیارے پیارے اصول ہیں, خدا کی قسم آدمی حیران رہ جائے. سماج اور معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اور امن و شانتی کا گہوارہ بنانے کے لیے سورہ نور ہی کافی تھی. جو فرمایا گیا ثلاث عورات لکم, یہ تینوں کے تینوں وقت پردے کے. لہذا یہاں نوک کے بعد اندر جاؤ. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن, اس کے بعد تمہارے لیے دوسرے لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں, جا سکتے ہیں. طوافون علیکم بعدکم علی بعد, تمہارے اوپر جو اکثر آتے جاتے رہتے ہیں تم میں سے بعض کے اوپر آ جا سکتے ہیں. کذلک یبین اللہ لکم الایات واللہ علیم, اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے, اور اللہ حکمت والا جاننے والا ہے. اچھا, واذا بلغ الاطفال منکم الحلم, جب بچوں کو صنفی شعور آ جائے, بالغ ہو جائے, تو فلیستاذنوا کما استاذن الذین من قبلہم, تو بڑے لوگوں کی طرح یہ بھی اجازت لیں. اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے, اللہ علیم حکیم ہے. اچھا, بڈھی عورتوں سے مراد جن کے اندر جنسی خواہش ہے ہی نہیں, بالکل بڈھی ہو گئی, بڈھی کھوسٹ, والقواعد, قواعد ان کو بولتے ہیں, بیٹھ گئی ہیں, ان کے اندر صنفی اور اس طرح جنسی جو جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے, شادی کی خواہش ہی نہیں. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً, ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے, نکاح کی آرزو نہیں ہے. فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن اگر وہ اپنی چادر کو اتار دے, کبھی ایسے سر کھلا رہ گیا, کبھی چادر نہیں ہے, تو جائز ہے. غیر متبرجات بزینۃ, ہاں اپنے زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو. تو اے تو بوڑھی کھوسٹ عورتیں اگر اپنی چادر اپنے اوپر نہ رکھیں, کہیں بال وال کھل جائے بیٹھی رہیں, تو اس کا جواز ہے. وہاں یستعففن خیر لہم, اور اگر وہ باقاعدہ پردہ کرے بوڑھی ہونے کے بعد بھی تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. وہاں یستعففن خیر لہم. خیر ایک اصول بتا کر کے بتایا گیا کہ اس سے بہتر یہ ہے, اگر اور اچھا کرنا چاہو تو یہ ہے کہ وہ بھی پردے کے ساتھ رہے تو اچھا ہے. وہاں یستعففن خیر لہم, ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا جاننے والا. اس کے بعد ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ دو طریقے کے لوگ ہوتے تھے, ایک مریض بےچارے اور معذور لوگ ہوتے تھے. وہ کسی کے ہاں کھانے سے کتراتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ہاں چلے جائیں اور ہماری بیماری کی وجہ سے, ہماری معذوری کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کریں, یہ ایسا تھا. اور بعض لوگ خود نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ آئیں, مریض اور بیمار لوگ, معذور لوگ, ایڈز کے مریض لوگ, یہ آئیں ہمارے ساتھ کھائیں. یہ کہتے نہیں بھائی ایڈز کے مریض سے نفرت مت کرو, یہ بات آج نہیں کہی گئی ہے, 1400 سال پہلے کہہ دی گئی قرآن کے اندر. معذوروں اور مریضوں سے نفرت مت کرو, بیٹھا کر کھلاؤ, اسے کچھ نہیں ہوتا. تو دونوں کو تاکید کی گئی, لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم, اپنے گھروں میں تم کھاؤ, مریض بھی آ کر کے کھا سکتا ہے, معذور بھی کھا سکتا ہے, تم نفرت مت کرو. اور اسی طریقے سے کھانے والا بھی ہچکچائے نا, وہ بھی آ جائے کھانے کے لیے, اس لیے کہ معاشرے کا یہ ایک اصول ہونا چاہیے اور معاشرے کے اوپر حق ہے کہ یہ معذور ہیں, کما نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, مریض ہیں, تو ان کو کھلائیں. ایک عجیب بات بتائی جا رہی, جوائنٹ فیملی, ایک چھوٹا سا کمرہ رہتا ہے, اس میں بچے ہیں, بچیاں ہیں, ماں ہے, باپ ہے. ایک عجیب و غریب اصول بتایا جا رہا ہے کہ کہیں کہیں خرابی اس وجہ سے ہوتی ہے. ایک جگہ تو بھائی اپنے بہن کو لے کر بھاگ گیا. ایسے ایسے واقعات موجود ہیں. تو بتایا کہ چھوٹا سا کمرہ ہے, ماں باپ ہیں, بہن ہے, بھائی ہے, تو اس طرح شیطان کہیں بھی ذہن میں فتور ڈال سکتا ہے. باپ کو بیٹی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں. جی یہ اصول ہے اسلام کا, قرآن کا اصول ہے. اب ایک عجیب بات بتائی جا رہی ہے, جوائنٹ فیملی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کیا انتاکلوا من بیوتکم, تمہارا گھر کیسا, اور بیوت آبائکم, باپ کا کمرہ الگ, اور بیوت امہاتکم, ماں کا کمرہ الگ, بیوت اخوانکم, بھائی کا کمرہ الگ, بیوت اخواتکم, بہنوں کا کمرہ الگ, بیوت امامکم, پھوپا لوگوں کا, ماموں کا کمرہ الگ, بیوت اماتکم, پھوپھیوں کا کمرہ الگ, بیوت اخوالکم, ماموں کا الگ, اور بیوت خالاتکم, خالاؤں کا الگ, اور ماں ملکتم مفاتح و صدیقکم. دیکھیے یہ ہے, الگ الگ گھر ہیں, الگ الگ گھر, الگ الگ کمرے بیان کرنے کا مطلب, اب الگ الگ کمروں میں رہتے ہوئے ساتھ میں کھانا چاہو تو ساتھ میں کھا سکتے ہو. انتاکلوا جمیعا واشتاتا, اگر چاہو تو سب ساتھ میں مل کر کے کھاؤ, چاہو تو الگ الگ کھاؤ. کیا جوائنٹ فیملی کے اصولوں کو اس طرح واضح کیا کہ خدا کی قسم کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر اس طریقے کی وضاحت نہیں ہے. سب کے کمرے الگ الگ بتائے گئے, باپ کا کمرہ الگ, ماں کا الگ. میں پڑھوں پھر سے, انتاکلوا من بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت امامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم. 8 لوگوں کے کمروں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے, بیٹی ہیں آپ کی فاطمہ, بیوی ہیں, بیٹی کا کمرہ الگ کر دیا گیا. حضرت فاطمہ کا کمرہ الگ تھا جی, وہ ایک کمرے میں بیویوں کے نہیں رہتی تھیں, وہ حضرت فاطمہ کا کمرہ الگ تھا, چھوٹے چھوٹے تھے جی. تو اب اوما ملک تم مفات ہو, اچھا یہ بھی تھا کہ دوست لوگ ہوتے تھے, جگری دوست, وہ بھی کبھی کبھی ہچکچاتے تھے کھانے میں. تو کہا کہ اگر کسی کا جگری دوست ہو اور گھر پر آئے, گھر والے میاں بیوی اگر کچھ رکھے یا آدمی موجود نہیں, بیٹے اور بیوی یا کچھ رکھے, تو کھا لینا چاہیے, اس میں وہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایک اصول اترا تھا اللہ تبارک, یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. تو اتنے سترک اور اتنے محتاط, اتنے کیئرفل ہو گئے تھے صحابہ کرام کہ کسی کیا کھاتے ہی نہیں تھے, یہاں تک کہ رشتہ داروں کے پہنچ جاتے تو نہ ہی کھاتے تھے, منع کیا گیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ سارے کے سارے, یہ 8 جو بتائے گئے ہیں قسمیں, یہ سب کے سب یہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں, بلا اجازت تم جاؤ تو فریج سے نکال کر کے کچھ بھی کھا سکتے ہو. تمہارا جگری دوست آئے تو فریج کھول کر کے کچھ بھی چاہے تو کھا سکتا ہے, اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. او ما ملک تم مفاتہ, نوکر ہے تمہارا, نوکر جس کے ہاتھ میں تمہارے گھروں کی کنجیاں ہیں وہ چاہے تو تمہارے پھلوں کے باغ سے پھل توڑ کر کے یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. انتاکل لیس علیکم جناح انتاکل جمیعا واشتاتا, حرج نہیں کہ آپس ایک ساتھ کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم, ایک بات بتائے گی کہ جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو, سلام کر لیا کرو. سلام کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ جب گھر میں داخل ہوتے تو بچے کو سلام کرتے ہوئے جھجکتے ہیں, یہ چھوٹا بچہ ہے, بیٹی کو سلام کرتے ہوئے جھجکتے ہیں, اور بیوی وہ اتنے بے تکلف ہوتے ہیں, بیوی کو سلام کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت گرا گزر رہا ہو. تو بھائی بیوی کو سلام کرو, بچے کو سلام کرو. فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے, اس تحفے کو قبول کرو. گھر میں داخل ہو تو بیویوں کے اوپر سلام کرو, اسی طرح بچوں کے اوپر سلام بھیجو, ملائکہ ہیں ان کے اوپر سلام بھیجو. ان تاکلوا جمیعا واشتاتا, فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم, اپنے گھر والوں کے اوپر سلام کرو, یہ تحیت من عند اللہ, اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. مبارکۃ طیبۃ, جو مبارک اور طیب ہے. اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا تاکہ تم سمجھ سکو. اور مومن تو وہ ہوتے ہیں. اچھا ایک بات اور بتائے گی, مجلس کے آداب بتائے گی. مجلس کا آداب یہ ہے کہ اگر جگہ خالی ہو تو آدمی پھیل کر کے بیٹھے, کشادگی پیدا کرے تاکہ پیچھے کے لوگ آرام سے بیٹھ سکے. کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے اپنی جگہ نہ دے, الا کہ کوئی بیمار ہو تو کھڑے ہو کر کے اس کو اپنی جگہ دے, زبردستی کسی کو اپنی جگہ سے کھڑا کر کے مت بیٹھے. یہ آداب ہے محفل کے. اور محفل کا صدر اگر کسی امت کے کسی خاص مسئلے میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا گیا تو جو صدر ہے, صدر کی اجازت کے بغیر کوئی محفل سے نہ جائے, محفل سے بالکل نہ جائے صدر کی اجازت کے بغیر. جی وہی فرمایا گیا, انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. امیر سے صدر سے اجازت لے لیں تب جائیں. ان الذين يستاذنون اولئك الذين امنوا بالله ورسوله, جو اجازت لیتے ہیں آپ سے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فاذا استاذنوا كلباب الشان فاذا لمن شئت منه واستغفر. اور صدر سے بھی کہا گیا بھائی کام پڑ گیا, کام کی وجہ سے جا رہے ہیں نا, صدر کو بھی چاہیے کہ اس کو اجازت دے دے. یعنی دونوں کی رعایت کی گئی کہ جانے والا اجازت لے اور جو صدر مجلس ہے وہ اس کی مجبوریوں کا خیال کرتے ہوئے جانے کی اجازت دے. ان اللہ غفور رحیم, اور ان کے لیے استغفار کرے کہ دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے. اللہ غفور رحیم. اس کے بعد کہا گیا نبی کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس کا مطلب یہ جیسے ہم لوگ بے تکلف ہوتے ہیں, ارے تو کہاں جا رہا ہے, ارے ادھر آ, نام لے کر کے پکارنا. کہا اس طرح نبی کو نہیں پکار سکتے, پکارو تو ادب و احترام کے ساتھ پکارو. ایک طرح تو یہ, ایک مطلب تو یہ, اور دوسرا مطلب یہ کہ نبی اگر پکاریں تو یہ عام پکار کی طرح نہیں ہے, بلکہ حضرت سعید ابن معلہ کا ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں لایا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور فرض نماز تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید ابن معلہ کو پکارا, وہ فرض نماز پڑھ رہے تھے, اتنا لکھا وہ نفل نہیں بلکہ فرض نماز پڑھ رہے تھے, اس کی وضاحت ہے. اور سعید ابن معلہ کو پکار کر کے آپ آگے بڑھے, وہ نماز ختم کرنے کے بعد حاضر ہوئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تجھ کو بلایا تو آیا نہیں, کہ اللہ کے رسول میں فرض نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ آیت تیری نگاہوں سے نہیں گزری, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب اللہ اور اس کے رسول تم کو پکارے تو فوراً ان کی بات مانو, اللہ کی بات کو فوراً مانو. رسول اگر پکارے تو نماز فرض بھی اگر پڑھ رہے ہو تو چھوڑ کر کے جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ایک دلیل ہے جو قرآن حکیم میں سورہ نور کے اندر بیان کی گئی. اور منافقین کا معاملہ ہے کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے پیچھے سے کھسک جاتے ہیں. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لباسا, ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے پیچھے جو کھسک جاتے ہیں نا, اللہ تبارک تعالیٰ کو ان بدماشوں کا پورا علم ہے. فلیحذر الذین یخالفون عن امری, ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کہ کوئی صدر مجلس دیکھے نا, کچھ لوگ دیکھے نا کہ کہاں بھاگا جا رہا ہے, تو منافقین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی مجلسوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے پیچھے سے کھسک جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے دوسروں کی نگاہوں سے تو بچ جاتے ہو, کوئی دیکھتا نہیں, لیکن ہم تم کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کھسک جا رہے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لباسا, اللہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک لیتے ہیں. تسلل میں کھسک لینا, ان لوگوں کو یہ ڈرنا چاہیے. فلیحذر الذین یخالفون عن امری, اللہ کے رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی فتنے میں نہ گرفتار ہو جائیں یا ان کے اوپر عذاب علیم نہ آ جائے. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آج مسلمان جو پریشانیوں میں مبتلا ہے اس کی واحد وجہ سمجھ میں آتی ہے, اور جو فتنوں میں مبتلا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے, آپ کے حکموں کی مخالفت کی وجہ سے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. جان لو آگاہ رہو, اللہ ہی کی وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان اور زمینوں میں ہیں, اور تم جو کر رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا علم ہے, اسی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر وہ بتائے گا تم کیا کر کے آئے ہو, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ سورہ نور کی تفسیر تھی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ, تیرے کلام میں تیری کتاب کے اندر جو یہ سورہ تھی سورہ نور، تو نے جو قوانین و دساتیر اس میں بیان فرمائے ہیں میں نے اپنے علم کے مطابق اسے بیان کرنے کی کوشش کی، اے اللہ مجھے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جن لوگوں نے سنا ہے اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں ہمارے بھائی جن لوگوں نے ان کو سنا ہے اے اللہ ان کو توفیق دے کہ ان قوانین اور دساتیر اور احکام کے اوپر حتی الوسع کوشش کریں عمل کریں، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام کے اوپر زندہ رہیں، اے اللہ موت دے تو ایمان اور اسلام کے اوپر، اے اللہ قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات آسان فرما، قبر کو کشادہ فرما، قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ قیامت کے دن نام اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے، اے اللہ پل صراط پر چلے تو وہاں نور ملے، نور آگے آگے چل رہا ہو، اے اللہ توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جسے ہمیں جنت الفردوس ملے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، پل صراط پر چلنا آسان فرما، میدان محشر کی گرمی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کے جائز آرزوؤں ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو روزگار پر لگا دے، اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کلی مرحمت عطا فرما، اے اللہ کسی بھی طریقے سے دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔